shot, 'cause the man from all stop eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Blondie i Rupture. Pierwszy rap, który pojawił się na antenie MTV, a później Kim Wilde i Kids in America. Te dwa utwory już za nami. Przed nami kolejna dwójka, Phil Collins i Journey. Thank you. Thank you.

za ostatni grosz i nie wiesz nigdy kobiecie. To była budka suflera. W obu piosenkach głównym wokalistą był Romuald Czystaw. A teraz Kim Carnes w piosence poświęconej wybitnej amerykańskiej aktorce Betty Davis. Betty Davis Eyes. It's Slashed and torn. Dwa kolejne przeboje roku 1981 za nami. Kim Carnes i Betty Davis Eyes. Za tę piosenkę Kim Carnes otrzymała nagrodę Grammy, a później wysłuchaliśmy grupy Queen i Davida Bowie wspólnie w utworze Under Pressure, numer jeden w Wielkiej Brytanii i nie tylko. A teraz już The Police. Trzeci Polskiego Radia. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I think the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. When there's nothing to lose and there's nothing to prove, well, I'm dancing with myself. Every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by. Leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. I'm dancing on with myself. Dance or not.